ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Poznański sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny, który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca. Wniosek o zbadanie legalności unijnych przepisów o zakazie rejestracji aut spalinowych po 1935 roku skierował do Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Belgii podał się do dymisji w związku z atakiem terrorystycznym w Brukseli. Jest areszt dla 71-latka, który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego Maurycego. Sąd rejonowy w Poznaniu podjął taką decyzję bez przesłuchiwania podejrzanego. Do tej pory nie zgadzali się na to lekarze ze szpitala, do którego trafił z Bysławce. Sąd przychylił się do naszego wniosku, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Areszt na 3 miesiące. Posiedzenie odbyło się wcześniej rano, już o 7:00. Odbyło się ono bez udziału podejrzanego, zgodnie z obowiązującymi od niedawna procedurami. Na sali był obecny adwokat podejrzanego, prokurator i sąd. Sąd rozstrzygnął, że pan najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Będzie umieszczony na specjalnym oddziale szpitalnym. Do tej pory podejrzany przebywał w jednym z poznańskich szpitali. Najpierw na oddziale chirurgii, bo odniósł obrażenia podczas akcji obezwładniania. Potem był izolowany na oddziale psychiatrycznym. Wczoraj prokuratura informowała, że podejrzany wcześniej leczył się neurologicznie i ta choroba spowodowała u niego zmiany w mózgu. Wniosek o zbadanie legalności unijnych przepisów o zakazie rejestracji aut spalinowych po 2035 roku skierował do Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości. Trybunał ma obowiązek bronić nie tylko zapisów konstytucji, ale też interesów obywateli, powiedział Zbigniew Ziobro. Wniosek do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, aby dokonał oceny, czy to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest zgodne z polską konstytucją. Śmiem twierdzić, że jest sprzeczne z polską konstytucją, że narusza ją w wielu miejscach, w tym narusza zasady jednomyślności podejmowania takich decyzji, gdyż traktaty jasno wskazują, że w sprawach miksu energetycznego państwa muszą podejmować decyzje wspólnie. Natomiast w tym wypadku tak się nie stało. Zbigniew Ziobro przypomniał, że polski rząd opowiedział się przeciwko wprowadzeniu zakazu rejestracji samochodów spalinowych. Zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję mają być tematem kolejnego posiedzenia Rady Mediów Narodowych. Mówił o tym w rozmowie z Polskim Radiem przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Będę chciał, żeby była dyskusja wokół tych różnych zapowiedzi, mówię zdumiewających zapowiedzi łamania prawa i będę proponował, żebyśmy się do tego ustosunkowali jako Rada. Jakie będą decyzje Rady, no to się dowiemy w trakcie posiedzenia po posiedzeniu. W kampanii wyborczej liderzy opozycji zapowiadali zmiany w mediach publicznych. Kilka dni po ataku terrorystycznym w Brukseli minister sprawiedliwości Belgii zrezygnował ze stanowiska. Powodem jest zignorowanie wniosku Tunezji o ekstradycję sprawcy zamachu, który w poniedziałek zabił 2 Szwedów, kibiców, którzy przylecieli na mecz Szwecja-Belgia w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Terrorysta został zastrzelony następnego dnia podczas obławy policyjnej. Tunezja zwróciła się do Belgii o ekstradycję w sierpniu ubiegłego roku, ale wniosek pozostał bez odpowiedzi. To rażący błąd i niedopuszczalny. To błąd dramatyczny w skutkach. Vincent van Quickenborn podkreślił, że choć zawinił sędzia, to on sam bierze na siebie odpowiedzialność. Nie szukam żadnych wymówek. Przepraszam rodziny ofiar i ich bliskich. Przepraszam Szwedów oraz naszych belgijskich obywateli. Ta dymisja to cios dla rządu federalnego Belgii, bo Vincent van Quickenborn był jedną z jego czołowych postaci. Od poniedziałku padały pytania, jak to się stało, że Tunezyjczyk, któremu odmówiono azylu w 2020 roku, którego nie powinno być w Belgii, dokonał zamachu i skąd wziął broń. Teraz okazuje się, że jest jeszcze gorzej, bo wniosek o ekstradycję z ubiegłego roku został zignorowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sierżant sztabowy Kamil Kirejczyk z Białego Stoku został zwycięzcą 13 ogólnopolskich zawodów policjantów dzielnicowych. Finał odbył się w Szkole Policji w Katowicach. Jak mówi sierżant Kirejczyk, choć w pracy dzielnicowego zdarzają się różne sytuacje, zawód ten przynosi wiele satysfakcji. Głównie jest to praca ze społeczeństwem, dbanie o porządek. Pojawiają się i interwencje, i praca z ludźmi, tak, i dbanie o przestrzeganie przepisów prawnych. Chyba nie ma takich rzeczy trudnych. Zawsze chciałem zostać tym policjantem. Ciągnęło mnie do munduru i tak też się udało. W rywalizacji w Katowicach wzięli udział policjanci dzielnicowi i kierownicy rewiru dzielnicowych z całego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota na północy z opadami deszczu. W pozostałej części kraju deszcz tylko gdzieniegdzie. Cieplej niż dziś, 8 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum, Jesz 23 na Podkarpaciu. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. No i bardzo dobrze, rock and rollowe radio, prawie 7 minut po godzinie 22. Wiernik przy mikrofonie, Olga Szućko audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga, no i do północy. Gramy, śpiewamy, bo to najlepsza pora oczywiście na rock and rolla i sporo nowości mam w programie, bo to jest taka pora, poza tym, że najlepsza dla rock and rolla, myślę teraz o porze, o miesiącach właśnie, październik, listopad, aż do gwiazdki. Cała masa premier, nowe płyty, nowe single, nowe nagrania. No dobrze, to wszystko przed nami, a teraz Ugly Kid Joe. Ile? 8 prawie lat czekaliśmy na nową płytę tego zespołu, no i rok temu ukazał się krążek Red Wings of Destiny. Ugly Kid Joe. What you trying to prove? But you're trying. słoneczna kalifornijska muzyka, nawykali się słońca, no i tak teraz grają Ugly Kid Joe, That Ain't Living, na dobry początek. No, słuchamy sobie programu trzeciego razem Polskiego Radia i co? I pozostańmy może w Kalifornii, nadal będzie słonecznie, robimy stop. Stop to jest przy okazji tytuł świetnego utworu Black Rebel Motorcycle Club. Podoba Black Rebel Motorcycle Club San Francisco. Orkiestra. No to sobie teraz przejdziemy do tych nowości. Ta pierwsza nowość, o której mówi się od rana, no wszędzie. To ciekawe, ale to fajna sytuacja, że wszystkie telewizje i radia mówią o Rolling Stonesach. To bardzo dobrze. Różnie się mówi, w sensie generalnie wszyscy zachwyceni i koledzy niekiedy nazywani dziennikarzami muzycznymi też zachwyceni. Podejrzewam, że nie wszyscy dokładnie poznali tę płytę, wszak ona dopiero rano pojawiła się oficjalnie. Ja powiem tak, Hackney Diamonds, ta płyta, na którą czekaliśmy te 18 lat, w sensie nowego krążka studyjnego, jest niezła, tak powiem. Oczywiście, tak powiem, daleko jej do płyt z lat 60., 70., no ale chwilami naprawdę Rolling Stonesi brzmią tak, jak powinni. Słucham przez cały dzień tego krążka i już mam tu ulubioną dwójkę w tej chwili. Myślę o dwóch utworach. Na miejscu drugim Whole Wide World, a na miejscu pierwszym to jest akurat utwór, który dzisiaj miał premierę na singlu i nosi tytuł Mess It Up. I to są Stonesi ze starych, dobrych lat. Do tego jeszcze jest hitowy to kawałek. Myślę, że będzie mega, mega przebojem. No pozostałe średnio. No nie jestem zachwycony, wręcz przeciwnie, tym utworem z Lady Gaga. To nie Stonesi przecież. Elton John na fortepianie nieźle. Paul McCartney tam się jeszcze pojawia. No świetna produkcja. Andy Watt, młodziak, który i Pearl Jam, i Foo Fighters produkowała, więc taka mieszanina panów bardzo dorosłych, 80-letnich, bądź parę lat mniej, bądź parę lat więcej. Generalnie super, tak trzymać panowie spokojnie do 90. Tony Bennett przecież był po 90, a jeszcze w świetnej formie występował i nagrywał z Lady Gaga na przykład również. No dobrze, to teraz Stonesi z tego nowiutkiego albumu i ten utwór, który jest jak na razie dla mnie numerem jeden. Mess It Up w trójce. Seduced my landlord, broke in my heart. Sextonsi z nowej, niezłej płyty. Ten kawałek akurat znam już na pamięć. Mess It Up. No, ale zwrócili Państwo być może już też uwagę, że to wszystko tak czysto brzmi, prawda? To robota Andy'ego Watta. Młodzież wzięła się do pracy i tak trochę w stronę mainstreamowego rocka to poszło. Nie chcę już używać określenia pop-rocka. Rolling Stones. Dobra. Proszę Państwa, to mamy coś z naszego rynku nowego. Zespół w ogóle bardzo nowy, bo kilka miesięcy temu powstał, a stworzył tę grupę bardzo zasłużony muzyk, gitarzysta znakomity, sprawdzony w bojach. Perkos tak przy okazji zawsze kochał Rolling Stonesów, przyznawał się do tego, tak jak i zespół Azyl P, w którym grał Jacek Perkowski, ale i w Demonon, a obecnie wiadomo, gitarzysta zespołu Tila. W tych projektów cała masa, bo też prowadzi taką grupę Brudno. O, tak rozpiera Vena Perkoza. To posłuchamy teraz tej formacji o nazwie Hardy. Na wokalu jest w tej grupie Paweł Markowski, ale nie mylić z Pawłem z Manamu kiedyś, i za bębnami Rafał Dudkiewicz. To będzie Efekt Motyla, grupa Hardy. Czasami kiedy jeden motyl zamacha skrzydłami, pozornie błaha to rzecz. Po drugiej stronie świata rodzi się tsunami, w spokoju nadchodzi kres. Nadejście rewolucji bywa niespodziewane, niech będzie to, co ma być. Możesz to potraktować jak pozytywną zmianę, po prostu zacznij żyć. Efekt motyla, efekt motyla, zwykłe ludzkie szczęście może zmienić twój los. Los, zwykłe ludzkie szczęście może zmienić twój. Patrz się przed siebie, nie za siebie, nigdy tak. Co cię spotyka, to fakt niepodważalny, więc go przyjmij z entuzjazmem, nawet gdy dosyć już masz. Czasami jednak kiedy zatoczysz błędne koło, ślepa uliczka to znak, że to nadchodzi moment, byś trochę zboczył z drogi. Według wiernika, no to klasyk. Perkos, Jacek Perkowski na gitarze, jeden z jego projektów najnowszych. Młodziutka grupa, kilka miesięcy dopiero liczy sobie. W Anglii też cały czas powstają jak grzyby po deszczu zespoły. Lovejoy to jest formacja, która ile? No może 2 lata istnieje, jeszcze nie ma na koncie albumu, no ale już kilka singli, epek, no i udział w bardzo prestiżowych, dużych festiwalach, które odbyły się latem. Lovejoy, tak nazywa się ta formacja. No i w tym miesiącu mieliśmy premierę singla zatytułowanego Normal People Thinks. To posłuchajmy. Skąd? Z Brighton. Lovejoy. We think the same, play different games. Since I like to refuse, but you blink before I do them, pray that you'll go and do it anyway. Using to hide the stubble rush I gave myself while shaving. Yes, it's probably a razor thing, but honestly, it's harmless. I refuse to let the sensitive skin with no arm. People think it's just a lie. Młodzież z Anglii, z Brighton, Lovejoy, tak nazywa się ta grupa. Wiadomo, że najlepszy rok grają faceci 60+, albo nawet 70+, no ale widzę, że słyszę przede wszystkim, młodzi ludzie w Anglii robią co mogą. No ale dobrze, wróćmy sobie do tych klasyków sprawdzonych w bojach seniorów. No, Rob Halford to przecież senior. Ja myślę, że teraz słuchalność wzrośnie. Państwo dają znać swoim znajomym. Judas Priest za chwilę wystąpi w Trójce. No, przede wszystkim czekamy na kolejną płytę. Znam już datę premiery 8 marca. 2024 roku oczywiście i tytuł też znamy, Invisible Shield. Tak będzie się nazywać ta nowa płyta Judas Priest. Przypomnę, zespół, no, koniec lat 60. wtedy wystartował, sprzedał całą masę, to już grubo ponad 50 milionów płyt. Rob cały czas na froncie i z tej nowej płyty teraz będzie kawałek Panic Attack. basysta w rewelacyjnej formie. No a Rob Halford też daje radę. Judas Priest z płyty, która będzie miała premierę w marcu przyszłego roku. Proszę Państwa, no to teraz pozostajemy przy nowych nagraniach. Kolejny utwór, no ile tydzień temu miał premierę, pojawił się na rynku światowym. Bring Me The Horizon. To jest ciekawa grupa, tak? Śledzę poczynania tego zespołu od wielu lat, bo zaczynał ciekawie grając, no ekstrema to była, deathcore w zasadzie, tak można mówić. Potem stopniowo ta muzyka Bring Me The Horizon łagodniała, słychać było poszukiwania, no i chyba w tej chwili zespół jest na takim etapie łączenia metalowego grania z popowymi melodiami i niekiedy brzmieniami. No myślę, że jeszcze wiele dobrego przed tym zespołem. Bring Me The Horizon i to najnowsze nagranie Dark Side. Angels fallen, safe place, plundered. Hit the doors in. Keep the stitching, now I can't stop bleeding. Three in the morning, I slept all weekend. 6 feet in the dust, still breathing. I'm give my heart stops beating. Haunts me, footsteps in the basement, out of body. Niezłe, niezłe to było. Dark Side, świeżutkie nagranie zespołu. Proszę Państwa, to teraz nowa muzyka od nas i klasyk pojawi się, bo Zbyszek Krzywański to klasyka polskiego rocka, oczywiście grupa Republika. Świetna gitara od zawsze, no i od wielu, wielu lat pracuje z Jackiem Bończykiem, wokalista, aktor, świetny duet, między innymi no, wiele lat depresjoniści, prawda? I przeróżne projekty razem panowie wymyślali. No i teraz nie ma depresjonistów, ale jest nowy temat. 12, tak nazywa się nowy pomysł Zbyszka Krzywańskiego i Jacka Bończyka. No i mamy też nowe nagranie. Król Słońca teraz będzie i grupa 12. Po prostu mogą państwo też sobie zapisywać 12. O. Król Słońce, Zbyszek Krzywański i Jacek Bończek. Proszę państwa, no to ale się zrobiła godzina z nowościami. The Libertines powraca. Nowa płyta też planowana 8, ale się będzie działo 8 marca. Po 9 latach kolejny album The Libertines, czyli Karl Borat, Pete Doherty, no nieznośni bardzo chłopcy, koniec lat 90., początek nowego wieku, potem cisza i mniej więcej 9 lat temu powrócili, no i starają się panowie wrócić do łask publicznych. publiczność. No to co się będzie działo na tym nowym czwartym albumie The Libertines? Proszę posłuchać. Run, run, run. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest w trójce. No, głowy nie urywa, ale być może lepsze kawałki znajdą się na tej płycie premiera w marcu przyszłego roku. Proszę Państwa, no to jeszcze mamy coś nowego od nas, tym razem z Aleksandrowa Łódzkiego zespół. No, już kilka lat funkcjonuje ta grupa, ma już płytę na koncie, milion pomysłów na siebie. Myślę, że niebawem kolejny album. Paweł Cieślak, świetny producent, się tym zajmuje. Cast, tak nazywa się ta formacja. Daj spać. Thank you. sercu miasta. Godzina, minuta, sekunda. Stop, ja wysiadam i basta. Słońce dotychnie, to sygnał, że wstać czas. Daj spać, daj spać. Jedna tylko prośba dzisiaj, hashtag daj spać, nie mów nic. Nie obwiniaj siebie, to przejściowy stan kilka dni. Nie zrobię miejsca, to nie chwila na flirt przykro. Dziś nie płyną we krwi, zamknij drzwi. Widzę w lustrze swoje pierwsze ja, uczesane i gotowe, by stawić czoła milionom spraw. Widzę w lustrze swoje drugie ja, potargane i wyplute przez dysk. To nie takie proste, więc zapomnieć o sobie i w czyjeś buty wejść. Odczuwamy inaczej, bo nikt nie powiedział nam, jak zrobić swój pierwszy odważny krok. Proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika po 23 ciąg dalszy, no a teraz bardzo klasycznie będzie. W 72 roku David Bowie, 10 lat później album The Sky's Gone Out zespołu Bauhaus. No to posłuchajmy tej pięknej kompozycji Ziggy Stardust.